Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, στην πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού. Καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε οποίο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Και αυτή ήταν η τελευταία εισαγωγή για αυτή τη σεζόν. Ρωτάει, ξέρετε κανένα αξιόπιστο μέσο, αν μπορούμε να δούμε το, να δούμε το σχόλιο. Ρωτάει αν ξέρουμε κανένα αξιόπιστο μέσο που να απαντάει στα email. Θα ήθελα εγώ πάρα πολύ να απαντήσω, αλλά δυστυχώς φεύγω. Φεύγω με άδεια, οπότε δεν θα μπορέσω. Θα πρέπει να βρείτε κάποιο άλλο. Καθημερινή. Λογικά έχεις στάλει ένα mail στο οποίο δεν έχουμε απαντήσει. Οπότε μία προώθηση και να το δούμε. Στα mail γίνεται χαμός, συνήθως με ένα τηλέφωνο, ότι βοηθάει πάρα πολύ. Να πάρτε και ένα τηλέφωνο για να το δούμε μέσα στο χαμό που γίνεται στο γενικό mail. Γιατί πολλά δελτία τύπου, πολλά mail από κόσμο, καταλαβαίνετε. Υπόσχομαι ότι θα ασχοληθώ εγώ προσωπικά. Αύριο, Σάββατο πρωί, το πρώτο πράγμα που θα κάνω, άδεια, δεν έχει σημασία. Για μένα δεν υπάρχει άδεια όταν αγαπάς τη δουλειά σου και με το που ξεκινάς πρώτη μέρα άδειας, στέλνει κάποιος email και γκρινιάζει στο chat ότι δεν το διαβάσαμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Και αυτό είναι δέσμευση και εγγύηση. Ωραία, οι υπόλοιπες που δεν θα φύγουμε με άδεια. Θα κοιτάζουν το mail σου. Θα πάρουμε να απαντήσουμε. Οπότε χουσού μια προώθηση ή ένα τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Οπωσδήποτε, και ζητάμε πάρα πολύ, πάρα πολύ συγγνώμη. Είναι η πρώτη φορά που μας σημαίνει. Ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να τον συμμαζέψουμε τίποτα. Γκρινιάζει στο chat. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γκρινιάζει. Αυτό είναι γκρινιά. Επιτρέπετε τώρα, μας βλέπεις τώρα ότι είμαστε ίσα που κρατιόμαστε να κάνουμε εκπομπή και δεν θα πολύ κάνουμε. Με βατραχοπέδιλα από κάτω ο Κωνσταντίνος Πουλής, έτοιμος να φύγει, να μην μας ξαναδεί μέχρι τουλάχιστον αρχές Οκτώβρη. Εντάξει. Τουλάχιστον αρχές Οκτώβρη. Όχι, υπερβολή το αρχές Οκτώβρη. 10 ευρώ από την Αγγελική, να πούμε λίγο, θα μιλήσουμε μόνο για λεφτά. Βασικά στην εκπομπή τη σημερινή, εμείς θα λέμε ότι να είναι και εσείς τα πληρώνετε. Θα το κάνουμε έτσι. Θα είναι ένας ραδιομαραθώνιος κονόμας για το The Press Project. Έχει βάλει 150 εδώ πέρα ο Δημήτρης. Δημήτρη, δεν ξέρω τι σου συνέβη. Δεν ξέρω από ποια σκοτεινά κέντρα χρηματοδότησης εκπορεύεται αυτός ο αμύθιτος πλούτος που έχει φτάσει στα δικά μας χρηματοκιβώτια. Αλλά να ξέρεις ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, είναι Αγγελική, ο Δημήτρης και η Καλλιόπη. Κάτσε, ρε Θάνο, μου βάλες τώρα την μπλέμπα του δεκάρικου τώρα με τον άνθρωπο που έχει βάλει 150 ευρώ. Αυτός τώρα είναι, για τα δικά μας μέτρα, είναι περίπου ολιγάρχης. Δηλαδή είναι ο Μαρινάκης μας. Α, 20. Δεν ξέρω αν του αρέσει η σύγκριση. Έλα, εντάξει, λίγο σε κάποια γωνιά της καρδιάς του το νιώθει κι αυτός έτσι. Νιώθει λίγο Μαρινάκη. Είσαι ολιγάρχης μας. Τηρουμένων των αναλογιών. Καταλαβαίνω. Αυτοί δίνουν περισσότερα λεφτά, φαντάζομαι. Δεν ξέρω κιόλας. Έτσι, αλλά. Ρε, τι 150 θέλει τραγουδάκι ο άνθρωπος. Θα έχουμε δύο τραγούδια. Επειδή το ζητήσατε. Ήτανε ο Σπύρος Γραμμένος κλεισμένος σε ένα στούντιο όλο αυτόν τον καιρό και έγραφε τραγούδια για την ανασκόπηση και για τα ζουμπούλια. Οπότε θα έχουμε δύο τραγούδια. Επειδή. Άνθρωπος τώρα που βάζει 150 ευρώ, ό,τι και να ζητήσει και να μας πει, χορέψτε, χορεύουμε. Δεν έγραψα σχόλιο, γράφει η Αγγελική, οπότε γράφω απάντηση σε μένα, είναι για το 10 ευρώ. Καλό καλοκαίρι, ευχαριστούμε για την παρέα. Τη χρειαζόμουν οπωσδήποτε αυτή την ενημέρωση για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας μου σε μια δύσκολη χρονιά. Αν μπορούμε να πάμε λίγο πιο εδώ. Και για μας είναι πάρα πολύ ωραίο, να το πούμε έτσι λίγο σοβαρά, πριν ξεκινήσει ο Κωνσταντίνος, που όπως είπα, έχει τα βραταρχοπέδιλα από κάτω και είναι έτοιμος να φύγει. Και για μας ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η σεζόν και είναι πάρα πολύ ωραίο καθημερινά να τα λέμε, να αλληλεπιδρούμε, να μοιραζόμαστε σκέψεις και να καταλαβαίνεις ότι εντάξει, υπάρχει έτσι και κόσμος που, τον οποίο μπορείς να αλλάξεις και 2-3 κουβέντες. Και τα είπες αυτά πριν να ξεκινήσει ο Κωνσταντίνος. Αυτή ήταν η εισαγωγή σου, δηλαδή. Ότι... Πριν ξεκινήσει την κρίνια το πουλής και δεν ξέρω τι θα πει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Αγαπητή Στεφανία, καλές διακοπές υπέροχοι. Θα σας περιμένουμε με λαχτάρα για στιγμές μοναδικής αισιοδοξίας. Dung the Karumba. Μιλάμε τώρα στη θέση σας. Δεν θα έκανα, λέει, εκπομπή ολάκερη. Το ολάκερη είναι συνθηματικό. Ξέρει απλώς ότι μου αρέσει η λέξη. Ολάκερη ώρα σήμερα. Καλά και μας, πώς μας βλέπεις τώρα. Κάπως έτσι θα πάει. Θα κάνουμε μια επισκόπηση όλης της χρονιάς. Θα μιλήσουμε δηλαδή για τις αγαπημένες μας στιγμές από τη χρονιά που πέρασε. Τις αγαπημένες μας δηλώσεις, τα αγαπημένα μας νομοσχέδια. Πείτε ανέκδοτα. Μπορούμε να τα πούμε αυτά. Την αγαπημένη μας ίσως ανατίμηση σε προϊόν. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε μια κατηγορία. Θάνο, Ελένη, να γίνω μέλο. Πρώτη φορά φέτος μακριά από τους δικούς μου. Είσαστε η παρέα μου όλη τη χρονιά. Ελένη, και εσύ είσαι η παρέα μας. Σας αγαπώ, λέει μετά. Εμείς πιο πολύ, Ελένη. Εμείς σας αγαπάμε περισσότερο. Εμείς είμαστε η οικογένειά σου. Μπράβο, έχεις μπει στο μόνο. Γύρνα την πλάτη στους δικούς σου ανθρώπους. Εμείς είμαστε οι δικοί. Το κάνουμε σέχτα σιγά-σιγά. Καλλιεργείς αυτό, μετά αποξενώνεις από τους δικούς τους ανθρώπους και μετά ρουφάς το χρήμα. 20 ευρώ ο Χρήστος. Το τμήμα marketing δεν έχει εγκρίνει τέτοια σχέδια, θέλω να πω. Χρήστος λέει κάργα λεφτά, ντουνκ 20 λίρες. Λίρες εδώ πέρα πέφτουν διάφορα νομίσματα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Δεν ήταν ανάγκη. Εμείς ξέρετε ότι αυτό είναι για μας είναι μια υπόθεση καρδιάς πάνω απ' όλα. Δεν είναι τώρα. Μας φέρνετε σε δύσκολη θέση με όλα αυτά τα λεφτά. Το κάνετε ξαφνικά, δηλαδή, ότι νιώθουμε ότι είναι μια σχέση με απλής συναλλαγής, μια εμπορική σχέση. Έρχεσαι στο μπαρ, παίρνεις το ποτό σου, φεύγεις. Δεν είναι έτσι για μας. Ανάστ, πέρυσι τελευταίο επεισόδιο σας είπα πως γίνομαι λιγότερο μισάνθρωπος. Φέτος νιώθω ακριβώς το αντίθετο, αλλά νιώθω σαν να έχω βρει καλή παρέα. Τον κάναμε περισσότερο μισάνθρωπο, δηλαδή. Τον, ναι. Α, μπορεί να είναι η Αναστασία. Το κάναμε περισσότερο. Ναι. Μισάνθρωπο. Ναι, αλλά άμα νιώθεις ότι έχεις βρει καλή παρέα, πώς γίνεται και να συμβαίνει αυτό και να νιώθεις περισσότερο μισάνθρωπος. Παιδιά, θα τα καταφέρουμε. Σύλλογος Πλέμπας του 5 ευρώ Λαμίας. Καλησπέρα στο Σύλλογο Πλέμπας του 5 ευρώ Λαμίας. 10 μέρες πριν τα γενέθλια του Γιώργου και του Γιάννη και 10 μέρες μετά τα γενέθλια του Γιώργου και του Γιάννη. Συγγνώμη, εγώ θα μποθεί από το χρήμα. Και 10 ημέρες πριν τα γενέθλια του Λευτέρη, καλό καλοκαίρι. 10 ευρώ, ο Μάριος. Κωνσταντίνε, σε βλέπω τελικά να πηγαίνεις 30 εδώ πέρα. Δεν θα γίνει εκπομπή σήμερα. Όχι, γιατί να γίνει εκπομπή. Κάτσε ρε Θάνο τώρα. Συγγνώμη, την εκπομπή την κάνουμε για τα λεφτά, έτσι δεν είναι. Άμα μπαίνουν λεφτά χωρίς να μιλάμε, γιατί να μιλάμε, αφού μπαίνει το χρήμα. 20 ευρώ. Έλα το πρώτο μοχίτο. Παιδιά, αυτό θέλω να σας πω ότι αυτά πηγαίνουν κατευθείαν τώρα. Έχω βάλει μια τρυπούλα στους λογαριασμούς του Press και πηγαίνουν στο δικό μου λογαριασμό. Ό,τι βάζετε εδώ πέρα δηλαδή, θα το κάνουμε. Έχετε εμπιστοσύνη. Εντάξει, γιατί την έχουμε τη σελίδα διαφάνειας. Αυτά πηγαίνουν κατευθείαν μπύρες, τα κάνω όλα. Θα υπάρχει ένα μικρό κενό στην επόμενη σελίδα διαφάνειας, κάπως έτσι. Θα είναι υπέρ Κωνσταντίνου, θα υπάρχει μια κατηγορία. Μια φέτα εκεί πέρα σε αυτό το σχεδιάγραμμα που θα λέει μπύρες και θα είναι αυτή η φετούλα εκεί πέρα που θα δείχνει αυτό. Ναι, σας ακούω για να χαλαρώσω, να ανησυχήσω. Όχι. Δεν το καταλαβαίνω το. Πού είναι η αντίφαση. Γιατί, δηλαδή πώς βάζεις μια ταινία θρίλερ, ας πούμε, για να δεις και να χαλαρώσεις, έτσι να περάσεις τον ελεύθερο σου χρόνο. Η μία ένα χρόνο δεν έχει βρει παρέα, ο άλλος δεν είπε ότι δεν έχει βρει παρέα, ρε παιδιά. Είπε ότι απομακρύνθηκε από τους δικούς της. Μην είσαι κι εσύ τώρα παρεξηγιάρης. Ο άλλος έγινε μισάνθρωπος. Κοιτάξτε, δεν γίνεται κανείς μισάνθρωπος με μια εκπομπή. Παιδιά, να ξανακάνετε φινάλε, τη Δευτέρα, το Encore. Θάνο, λύσαξες να δουλέψεις τελευταία μέρα ή Μάρτον. Για μένα δεν είναι τελευταία μέρα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Για την εκπομπή λέμε, Θάνο μου. Θα πάρεις άδεια πιο μετά. Εντάξει, το καταλάβαμε. Για την εκπομπή λέμε. Η εκπομπή τελειώνει σήμερα. Παιδιά, σας παρακαλούμε να σταματήσετε αυτό με τα χρήματα αυτά, με τα 10 ευράκια, με τα 20 ευρώ και με αυτά που μας στέλνετε. Η φάση μου θυμίζει λίγο, έλα κύριε, να μην κάνουμε μάθημα σήμερα που είναι τελευταία μέρα. Πραγματικά, ποιο κάνει μάθημα τελευταία μέρα. Δηλαδή μου λένε τα παιδιά μου τώρα, είναι μια δασκάλα που θέλει να κάνει μάθημα τελευταία μέρα και αναρωτιέμαι τι έχει συμβεί στη ζωή της. Δηλαδή, με ποια λογική το κάνεις αυτό? Είναι εντελώς παράλογο. Νιώθω ότι το mood είναι κατάλληλο για να σας πω να διαβάσετε το πρωτοσέλιδο του The Press Project, που είναι ένα εξαιρετικά αναλυτικό ρεπορτάζ της Ηλιάνας Ζερβού για το πολυνομοσχέδιο Πιερακάκη για το ψηφιακό σχολείο, το οποίο έχει μπει στη Βουλή, συζητιέται αυτή τη στιγμή στην αρμόδια επιτροπή και προβλέπει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, πάρα πολλά και βλαπτικά, θα έλεγε κάποιος, για το δημόσιο σχολείο. Όπως π.χ. ένα, και τα υπόλοιπα να τα διαβάσετε, και κάνω αυτή τη σοβαρή παρένθεση επικαιρότητας εδώ πέρα. Ένα από αυτά είναι ότι πλέον σε απομακρυσμένες περιοχές δεν είναι ανάγκη να στέλνεις εκπαιδευτικούς. Μπορείς να κάνεις κάποια μαθήματα με εκπαιδευτικούς και κάποια ψηφιακά τηλεμαθήματα. Και αυτό ξεκινάει, δίνεται συχνά στην επικαιρότητα, στην δημόσια συζήτηση, και το παράδειγμα της Γάβδου. Στέλνουμε τώρα εκπαιδευτικούς στη Γάβδο να μπαίνουν, να κάνουν τηλεκπαίδευση τα παιδιά στα χωριά. Είναι λίγα, κόστος όφελος υπολογίζει το κράτος για το δημόσιο σχολείο. Δεν θα στέλνουμε εκπαιδευτικούς τώρα για 5 παιδιά. Και είναι ένα από τα σημεία του πολυνομοσχεδίου Πιερακάκη, το οποίο δεν συζητιέται πάρα πολύ. Θέλουμε να το πιάσουμε πάρα πολύ αναλυτικά. Θα βρείτε και τις απόψεις του Υπουργείου μέσα. Έτσι. Αν θέλετε και ένα καλοκαιρινό ανάγνωσμα. Είναι ωραίο για παραλία. Τι διαβάζεις, Ηλιάνα? Έχω φέρει μαζί μου τα πολυνομοσχέδιο Πιερακάκη της Ηλιάνας. Ναι. Από το press. Μπορείτε να τα τυπώσετε σε ένα κομψό τομίδιο και να τα παίρνετε μαζί σας στην παραλία. Και άλλη άδεια θέλει ο Θάνος, πριν από 2 εβδομάδες δεν έλειπε 4 μέρες. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, δεν θέλω. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Δύο, έτσι. Πώς μετράμε τις άδειες? Ήταν και Σαββατοκύριακο. Κοίτα εδώ το αυστηρό αφεντικό. Τελευταία μέρα φάρμα και μέχρι και η Microsoft έχει κλείσει το μαγαζί. Να το πούμε αυτό, να το τονίσουμε. Γιατί και αυτή τη σεζόν και σε προηγούμενες έχουν ακουστεί πάρα πολλά κακεντρεχή σχόλια για τα τεχνικά προβλήματα σε αυτή την εκπομπή. Και μπορούμε να απαντάμε πάντα. Μπορούμε να... Ρε παιδιά, εδώ ολόκληρη η Microsoft. Για πάντα εμείς μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Έχει καταρρεύσει Έχουν καταρρεύσει κάποια συστήματα της Microsoft και του CrowdStrike. Εκτός λειτουργίας πληροφοριακά συστήματα σε αεροδρόμια, τράπεζες, σούπερ μάρκετ, εταιρείες μεταφορών, δημόσιες υπηρεσίες, τηλεοπτικά δίκτυα, όχι παντού, αλλά σε πάρα πολλές χώρες. Αλλά η Φάρμα των Ζώων και το The Press Project κάνει κανονικά εκπομπή. Η Σοφία, ευχαριστούμε πάντα παιδιά. Ντουγκ, η Κοσαρούμπα. Πουλή, διώξε το Θάνο, φέρε καμιά νεκταρία να το κάνετε. Όπα, παιδιά, η νεκταρία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και σας παρακαλώ να μην κάνετε υποθέσεις για θέματα που δεν γνωρίζετε. Εξακολουθεί να φτιάχνει hip hop με στίχους για τις καλοκαιρινές διακοπές η νεκταρία. Και είχαμε και ένα τάλιρο. Μην νομίζετε ότι επειδή βάζετε πολλά δεν θα τα λέμε τώρα. Πάντα θέλουμε να καλοπιάνουμε. Καλό καλοκαίρι, καρδούλες μου, μαμά εφήμερου. Γεια σας και ευχαριστούμε και επίσης. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα σας έχουμε δύο βιντεάκια έτσι να πάρετε μια ιδέα για να μην σας λείψουνε. Επειδή πάντα βάζουμε κάποια βίντεο από αυτά που γκρινιάζετε. Έλα μωρέ, τώρα τι μας τα βάζετε πάλι. Αλλά που κατά βάθος σας αρέσουν. Είναι κάπως όπως είναι το οδοντικό νήμα. Είναι μαζί ένα είδος ιδιότυπης ταλαιπωρίας και ευχαρίστησης μαζί. Πριν τα βιντεάκια έχω ένα τελευταίο, με συγχωρείς. Παρακαλώ, παρακαλώ. Βεβαίως. Τώρα εγώ θα χαλάσω τη ροή της εκπομπής. Όχι, όχι. Αλλά έχω εδώ ένα κουκλάκι. Όταν είπες εγώ θα χαλάσω τώρα την ροή της εκπομπής, θες να πεις ότι μέχρι τώρα τη χάλαγα εγώ τη ροή της εκπομπής? Τι είναι αυτός ρε φίλε? Έχω εδώ ένα pop. Για πες. Αν μπορεί να φανεί. Είναι δώρο του Κωστή. Στην κάμερα, πάνω, στην κάμερα. Πιο πάνω, στην ωραία, κάμερα. Ναι. Στην κάμερα. Να κοιτάξει λίγο. Ήρθε ο Κωστής που λέτε από το γραφείο. Έφερε δώρο μόνο σε μένα. Δώρα μόνο σε ευχαριστούμε. Μένα. Θα έλεγα ευχαριστούμε. Δεν με πείραξε, αλλά ήταν για την αγάπη μου για το One Piece. Που ξέρω ότι και κάποιοι και κάποια εδώ πέρα τη μοιραζόμαστε και αυτήν την αγάπη. Οπότε έχω pop το φλαμίγκο, έχω μπλουζίτσα Λούφι και μια κούπα. Ευχαριστούμε, Μάρο. Ευχαριστούμε. Υπέρ επαναστάσεως. Αυτά. Ευχαριστούμε, δεν ευχαριστούμε δηλαδή, σε ευχαριστεί ο Θάνος, ναι. Να είμαστε πιο ακριβείς. Λοιπόν, λέγαμε ότι επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι μόλι την εγκρίνια σας, παρόλα αυτά σας λείπουν τα βίντεο όταν δεν βάζουμε, και όταν θέλουμε να βάλουμε βίντεο θα σας βάλουμε πάντα κάτι καλό, κάτι προσεγμένο, κάτι καλό διαλεγμένο. Μερικοί το έχετε ήδη εντοπίσει το βίντεο αυτό. Η Σοφία Βούλτεψη είναι από τους ανθρώπους που πάντοτε μας εμπνέουν. Εγώ σε μια εκδήλωση την έχω πετύχει και είχαμε μια πολύ καλή ανταλλαγή, πάρα πολύ πλούσια και εγκάρδια, θα έλεγα. Mm-hmm. Πάνω στο προσφυγικό ήταν η εκδήλωση. Ήταν πάνω στο προσφυγικό. Μπορείτε να καταλάβετε πώς πήγε. Πάρα πολύ καλά. Συμφωνήσατε. Δημήτρης 20 ευρώ. Ναι. Είχε πάει να παρουσιάσει ένα βιβλίο και πήγα και διάλεξα τα αποσπάσματα που ανέφεραν επαναπροωθήσεις από το βιβλίο και τα διάβασα χωρίς κανένα σχόλιο. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Θα δούμε τώρα το βίντεο με την Σοφία Βούλτεψη. Γιατί από όλους αυτούς, ξέρετε τώρα, που πάνε να σου πούνε και συγγνώμη, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε εμείς. Ανέβαζε σε εμένα υπουργό που θα λέει συγγνώμη, κάνουμε ό,τι μπορούμε, τι να κάνω, προσπάθησα έτσι, είναι δύσκολα κτλ. Ακούστε εδώ πέρα πώς γίνεται η επικοινωνία. Έλα Σοφία μου. Πάμε. Σοφία Βούλτεψη. Το κόστος ζωής δεν οφείλεται μόνο στα προϊόντα. Αλλά οφείλεται και στα ενίκια, που στο Βέλγιο δεν μπορείς να νοικιάσεις ούτε σοφίτα. Άρα το κόστος ζωής. Στην Ελλάδα να νοικιάσεις σοφίτα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στην Μαδρίτη θέλεις 600 ευρώ για ένα δωμάτιο πόσο χωρίς μπάνιο. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, μπάνιο έχει, αλλά είναι 40 τετραγωνικά και θέλει 800 ευρώ. Στις μπανιέρες κοιμούνται στη Μαδρίτη. Αυτό είναι για να εκτιμάτε αυτά που έχετε. Είναι μια συζήτηση. Θέτουν το ζήτημα των ενοικίων, του κόστου ζωή, του κόστου στέγαση και με τον έτσι μοναδικό τη τρόπο η κυρία Βούλτεψη απαντάει με αυτό το επιχείρημα. Ότι στην Μαδρίτη κοιμούνται σε μπανιέρες. Βεβαίως έχουμε και μια. Πριν λέει ότι δεν έχουν μπάνιο, αλλά μετά κοιμούνται σε μπανιέρες. Πώς κοιμούνται σε μπανιέρες αν δεν έχουν μπάνιο? Μήπως κοιμούνται σε έξω, σε δημόσιες τουαλέτες. Μήπως ενοικιάζουν μπανιέρες για να κοιμηθούν? Ναι. Είναι πολύ πιθανό. Ή κοιμούνται σε κοινές μπανιέρες. Είναι, μπορεί να μοιράζεσαι, πώς λέγεται, ο συμπάνιερο, κάπως, ο συγκάτοικος σε μπανιέρα. Ναι. Το θέμα είναι να μιλάς με αέρα. Καταλάβατε, αυτό είναι το ένα μυστικό της τηλεόρασης. Σας τα λέω εγώ τώρα που έχω αλωνίσει όλα τα κανάλια. Πού δεν έχω βγει. Κόντρα, έχω βγει. Κόντρα, έχω βγει. Κόντρα, έχω βγει. Και Άττικα είσαι. Στο Παλμαρέ. Ναι, τώρα προσθέσαμε και. Και Άττικα. Μέγκα έχω τραγουδήσει μόνο, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά δεν θέλω κιόλας να αναφέρομαι, δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Το μυστικό λοιπόν της τηλεόρασης είναι αυτή η φόρα, καταλάβατε. Εκεί που θα έλεγε κανείς ότι, ρε παιδιά, δεν πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση. Από ποιον να ζητήσουμε τα ρέστα, δηλαδή αν ο κόσμος δεν μπορεί να μαζέψει λεφτά για να πληρώσει το ενίκιο του. Και λες, δεν θα κοκκινήσει άλλη, δεν θα νιώσει κάπως να πρέπει να απολογηθεί. Όχι βέβαια. Θα σου πει ότι στη Μαδρίτη μένουν στις μπανιέρες. Οπότε θα σε κοιτάξει κατάματα και θα σου πει κοιμάσαι σε μπανιέρα. Όχι, έχεις κρεβάτι. Ναι, τι άλλο θες. Και ευχαριστώ τι να λες. Τι άλλο θέλεις. Πρέπει να πέσουν αυτές οι προσδοκίες. Δηλαδή είναι ήδη χαμηλές στην κοινωνία, απλώς στην κυβέρνηση και στην ευρύτερη κυβέρνηση, δηλαδή σε φιλικούς δημοσιογράφους, θεωρούν ότι πρέπει να πέσουν παραπάνω. Γίνεται πολύ συχνά μια ολόκληρη κουβέντα για το τι είναι πολυτέλεια. Μέσα στη σεζόν, για να κάνουμε αυτή την ανασκοπησούλα τη σεζόν, υπόθηκε μέχρι και το πόσα τόστ είναι πολυτέλεια. Πάλι στο Sky δεν ήταν αυτό? Οπότε εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου και που έχεις κρεβάτι, ευχαριστώ να λες. Και για το πότε μπορείς να κάνεις διακοπές, έχουμε στη συνέχεια ένα απόσπασμα για να ξέρετε. Αλλά είναι μια γενικότερη κουβέντα αυτό που γίνεται. Κάθε φορά το κόστος ζωής ακριβαίνει, ο καπιταλισμός γίνεται όλο και χειρότερος, οπότε εσύ πρέπει να μειώνεις τις προσδοκίες. Και αυτό ήθελα να το πω και την προηγούμενη φορά που κάναμε τη συζήτηση για τις πολυτέλειες, Κωνσταντίνε. Ποτέ δεν θεωρείται πολυτέλεια το να πάρεις ένα γιότ λιγότερο, ας πούμε. Έτσι. Την κάναμε τη συζήτηση με αφορμή το staycation. Αλλά ποτέ δεν είναι μια πολυτέλεια τύπου. Θα πέσει το πόπο. Μην έχεις 4 σπίτια, μην έχεις 5 εξοχικά. Γίνεται να έχεις και 2. Γίνεται να έχεις και 3 γιότ. Γίνεται να έχεις και μέχρι 10 εκατομμύρια στην τράπεζα. Μετά είναι υπερβολή. Αυτή η κουβέντα δεν γίνεται. Γίνεται όμως πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι είναι πολυτέλεια για τον απλό κόσμο που θέλει να χαρεί και λίγο κάποιες μέρες τη χρονιά του. Στην κουβέντα αυτή είχαμε αναφέρει αρκετές φορές ένα βίντεο που είχε γίνει viral την περίοδο της κρίσης, τότε που συζητούσαμε για οικονομία Δεν είχε, τώρα έχει εγκατασταθεί παντού η αγωνία για τον πολιτισμό. Τότε συζητούσαμε οικονομικά ακόμα. Και ήταν ο καθηγητής Wolff που έλεγε εκεί πέρα ότι το να φορολογηθούν οι πλούσιοι μπορεί να γίνει με έναν τρόπο που να μην επηρεάζει την κατανάλωσή τους. Δηλαδή στην πραγματικότητα να αφαιρεί λογιστικά κέρδη, αλλά να μην επηρεάζει ούτε το τρίτο γιο τους. Δηλαδή ο άλλος δεν θα στερηθεί το έβδομο εξοχικό του. Θα μειωθούν τα λογιστικά του κέρδη. Αλλά υπάρχει ένα είδος απληστίας σε αυτό το επίπεδο πλούτου που άλλος αρνείται να το κάνει και αυτό. Ακόμη και αν δεν επηρεαστεί το επίπεδο ζωής του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν τολμήσουμε να μπούμε στην συζήτηση αυτή για την ισότητα, αν δηλαδή διαραγεί ο θεμελιώδης μύθος της αξιοκρατίας που λέει ότι η εργατική και ευφυείς και πώς να το πω, αυτοί που έχουν την τάση να διακινδυνεύουν και να κατεβάζουν ιδέες καταπληκτικές, αυτό που δεν συμβαίνει ποτέ αλλά που είναι η βασική καπιταλιστική φαντασίωση του πώς είναι κάποιος που επιτυγχάνει, αν διαραγεί αυτή η ιδέα που λέει ότι ο πλούτος είναι ανταμοιβή αυτών των αρετών, μετά δεν ξέρεις που θα σταματήσει ο Κοσμάκης άμα αρχίσει και ζητά ισότητα. Καταλάβατε, οπότε σου λέει ο άλλος, δεν δίνω τίποτα. Τίποτα. Δεν με νοιάζει που δεν θα μειωθεί η κατανάλωσή μου. Δεν δίνω τίποτα. Εσύ θα κοιμάσαι στην μπανιέρα ή θα κοιμάσαι σε ένα δωμάτιο που θα είναι μαζί και σαλόνι και κουζίνα. Θα είναι σαν αυτές τις φωτογραφιούλες που βάζει ο Ζάβαλος εκεί πέρα από τις αγγελίες που τα έχουν όλα μαζί, που είναι μαζί με χέστρα νεροχύτης, φούρνος και καναπεδάκι για να υποδέχεσαι και επισκέπτες. Αυτό θα είναι το σπίτι σου και θα λες πάλι καλά κυρία βούλτεψή μου, μια χαρά είναι τα πράγματα εδώ πέρα, θα μπορούσα να κοιμάμαι πάνω στη χέστρα, ενώ εδώ έχω και ένα καναπεδάκι. Και αυτό είναι ακριβώς το κλίμα που θέλεις να έχει αυτός ο κόσμος. Να ακούσουμε και Άρη Πορτοσάλτε. Είναι 19 Ιουλίου. Έστω. Κάποιοι σκέφτεστε να φύγετε διακοπές. Κάποιοι. Εντάξει. Έστω. Έστω ότι υπάρχει κάποιος που σκέφτεται τώρα τις διακοπές την ώρα που εμείς δουλεύουμε σαν τα σκυλιά εδώ μέσα. Κάνετε λάθος. Κάτσε. Θάνο. Μικρή, πολύ, πολύ, πολύ μικρή διακοπή. Έλα, Σταυρούλα μου. Πού είσαι. Πούντο, εδώ. Πούντο. Έλα, Σταυρούλα, δεν έπρεπε τώρα. Δεν έπρεπε. 20άρικο τώρα. Θάνο, μέχρι και 10άρικο ακόμα δεν θα σε σταμάταγα. Αλλά στο 20άρικο λύγησα. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Ναι, τέλος πάντων, είναι ο συνάδελφος ο Άρης Πορτοσάλτε που εξηγεί ότι δεν γίνεται τώρα τα μπάνια του λαού να συμβαίνουν μεταξύ 15 Ιουλίου και τον Αύγουστο. Γιατί έχει τουρίστες. Συζητούσαμε προχθές για τα ενίκια που αυξάνονται ακριβώς εκεί όπου επιλέγουν να έρχονται οι τουρίστες. Στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά. Και έχουμε περάσει στο διψήφιο νούμερο 10 ευρώ ανά τετραγωνικό για ενοικίαση, όχι για πώληση. Οπότε αυτό δεν έχει, επειδή δεν έχει κανένα όριο, δεν είναι καλή ιδέα και δεν πρέπει να το κάνετε γενικά, να φεύγετε και να πηγαίνετε για διακοπές μεταξύ μέσα Ιουλίου και Αύγουστο. Εκεί. Εκείνες τις μέρες βρήκατε κι εσείς. Υπάρχει ο Νοέμβριος, υπάρχει ο Δεκέμβριος για μπάνιο στη θάλασσα, πάρα πολύ ωραίο, δυναμωτικό. Υπάρχει ο Φεβρουάριος. Να ακούσουμε το απόσπασμα. Ότι μπάνια του λαού δεν μπορεί να γίνονται μόνο από τις 15 Ιουλίου έως τις 30 Αυγούστου. Μπάνια του λαού. Ναι, αυτό προσπαθώ να πω καιρό τώρα. Ότι έτσι όπως πάμε, όταν αν θέλουμε τουρισμό, ο τουρισμός να μας φέρνει 20 πλάς δις ευρώ στον τόπο, είναι γεγονός ότι εμείς οι κάτοικοι αυτού του τόπου θα υποχωρούμε έναντι των γιατί? Διότι δεν χωράμε. Γιατί? Διότι ο υπερτουρισμός λοιπόν πρέπει να τον ξανακοιτάξουμε τον υπερτουρισμό. Αυτό είναι μια κουβέντα. Είναι μια κουβέντα αυτή με τον υπερτουρισμό. Τώρα εσύ φεύγεις αύριο. Δεν σκέφτεσαι ότι ο τουρισμός φέρνει 20 δισεκατομμύρια, Κωνσταντίνε? Τόσο ανεύθυνος είσαι. Αυτό που σκέφτομαι είναι ο Άρης Πορτοσάλτε που εδώ και καιρό προσπαθεί να πει ότι πρέπει να πηγαίνουμε διακοπές φθινόπωρο ή άνοιξη για να μην εμποδίζουμε τους, για να μην είμαστε στα πόδια των τουριστών. Και λέω, πόσο καιρό προσπαθεί να το πει αυτό ο Πορτοσάλτη. Τι γίνεται δηλαδή? Πάει να μιλήσει και τον διακόπτουνε, δεν τον αφήνουνε, του λένε σταμάτα εσύ. του κλείνει το μικρόφωνο. Τι παθαίνει, γιατί πασχίζει εδώ και τόσο καιρό να το πει αυτό ο Πορτοσάλτη και δεν τον ακούει κανένας. Το βασικό αριθμητικό στοιχείο εδώ πέρα είναι αυτά τα 20 δις και πάνω που φέρνει ο τουρισμός στην οικονομία. Διάβαζα και την έκθεση του συνήγορου του πολίτη για τον υπερτουρισμό. Ναι. Είναι το 1/5 λένε του ΑΕΠ. Ναι, και το ζήτημα είναι αν υπολογίζεις τον κόσμο που απασχολείται άμεσα ή και τον έμεσο αντίκτυπο που έχει στην ελληνική οικονομία, το οποίο είναι εξωφρενικά κακή ιδέα, γιατί ως γνωστόν, όπως είδαμε την περίοδο της πανδημίας, είναι κάτι εξαιρετικά εύθραυστο αυτό. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την πανδημία, μπορεί να πεις ότι θα συμβαίνει μια φορά στα 100 χρόνια. Ίσως, αλλά μπορεί να ισχύει και με τις πυρκαγιές, μπορεί να ισχύει με διάφορα πράγματα. Δεν είναι πολύ ασφαλές έσοδο. Αυτό που θα ήθελα να πω για αυτά τα 20 δις είναι να τα χαρούν όσοι τα τρώνε, αλλά δεν θα ήθελα να δοθεί η εντύπωση ότι αυτό το διαιρούμε και το μοιραζόμαστε, αγαπητέ συνάδελφε Άρη Πορτοσάλτε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Δηλαδή, την ώρα που λέει κάποιος ότι αυτά μπαίνουν στην Ελλάδα γενικώς, αυτά να τα πείτε εσείς, προσκυνάτε σημαίες και πιστεύετε ότι όλοι εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε ίσα και όμοια επειδή προσκυνάμε την ίδια σημαία. Επειδή εγώ δεν είμαι από αυτούς, επιμένω σε αυτή την παράξενη, λοξή υπενθύμηση ότι αυτά δεν τα διαιρούμε μετά. Υπάρχουν τα ξενοδοχεία τα οποία είναι στα χέρια των ανθρώπων που θα πλουτίζουν και υπάρχουν και άνθρωποι που βλέπουν ρεπό με το κι άλλοι. Για να δουν ρεπό πρέπει να κοιτάξουν πότε θα έχει πρωτοβρόχια. Οπότε γι' αυτό το λόγο το να μας λένε πόσα χρήματα φέρνει ο τουρισμός γενικώς και αορίστως είναι εντελώς αδιάφορο, διότι είναι κάτι το οποίο παραβλέπει την πολύ απλή παρατήρηση, την ομή πραγματικότητα μπροστά μας, ότι ο τουρισμός είναι ένα πεδίο στο οποίο σιγά σιγά σε όλα αυτά τα μέρη παραπονιούνται ότι δεν μένουν άλλα επαγγέλματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τώρα, ξέρω εγώ, κάποια κρασιά στη Σαντορίνη που λένε δεν μπορούμε να έχουμε κλίματα εδώ πέρα, δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα, δεν μπορεί να υπάρχει άλλη παραγωγή, δεν μπορεί να υπάρχουν άλλες χρήσεις γης, δεν μπορούν να υπάρχουν προστατευμένες παραλίες, δεν μπορεί να υπάρχει τίποτε άλλο γιατί τα σαρώνει όλα ο τουρισμός. Και ο τουρισμός αυτό που κάνει είναι ότι όπου εξαπλώνεται, πρώτον, ασχημένει τον τόπο, τα κάνει όλα ρημαδιό, και δεύτερον, ότι μετατρέπει τους πάντες σε έναν τύπο ανθρώπου που είναι ο κακοπληρωμένος υπάλληλος χωρίς ρεπό. Αυτό είναι ο τουρισμός. Και αν μιλήσουμε και για τα κρουαζιερόπλια τώρα, εκεί πέρα ποιος ξέρει, πολύ δύσκολο να διανοηθείς τι συμφέρον έχουμε να εξυπηρετούμε τόσο πολύ πια τα κρουαζιερόπλια, γιατί το συμφέρον εκεί ορατό οικονομικό δεν είναι, γιατί δεν αφήνουν τίποτα. Αφήνουν μόνο βρώμα. Αλλά το επιχείρημα του τουρισμού έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι την ώρα που συζητάμε ότι δεν χωράμε, ότι θα πρέπει να δουλεύουμε τον Αύγουστο για να ικανοποιηθεί ο Πορτοσάλτε και να μην προσπαθεί να το πει αυτό πάρα πολύ καιρό και να μην τον αφήνουμε. Πρέπει να δουλεύουμε τον Αύγουστο και θα περιμένετε τα πρωτοβρόχια που λέγαμε πριν για να πάτε διακοπές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Τώρα και με την κλιματική κρίση μπορεί να το σπρώξετε λίγο πιο μετά. Πάτε τον Νοέμβριο καλοκαιρινές διακοπές. Επειδή τον Αύγουστο θα πρέπει να εξυπηρετείτε τουρίστες. Και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, διότι μοιραζόμαστε όλα αυτά τα χρήματα. Ναι, εμένα μου άρεσε ο διαχωρισμός που έκανε ο κύριος Πορτοσάλτε σε Έλληνες και τουρίστες. Δηλαδή, είναι τουρίστες που έρχονται και εμείς όλοι οι Έλληνες πρέπει να ρίξουμε τις προσδοκίες μας και να μην τολμάμε να σκεφτούμε ότι μπορούμε να φύγουμε για διακοπές για 1,5 μήνα το καλοκαίρι, στην βαριά έτσι, σεζόν. Βέβαια, αυτό δεν συμβαίνει για όλους τους Έλληνες. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα ότι δεν έχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα ο Πορτοσάλτε. Δηλαδή θα δουλεύει Αύγουστο ο Πορτοσάλτε, αφού προσπαθεί να το πει καιρό. Εγώ, ας πούμε, δεν προσπαθώ να το. Προσπαθώ να φύγω εδώ και καιρό. Οπότε είμαι έντιμος ως προς τις προθέσεις μου. Λέω, προσπαθώ να φύγω, φεύγω. Εντάξει. Ο Πορτοσάλτε προσπαθεί να το πει, επίσης θα έχει φύγει. Ρε φίλε, τι προσπαθείς να πεις. Πού θα είσαι δηλαδή τον Αύγουστο. Πού θα είσαι. Εδώ τον πρωθυπουργό σου και δεν τον ευρίσκουμε. Τι μου λες τώρα. Ότι δεν θα κάνεις διακοπές τον Αύγουστο για να μην στριμώχνεσαι με τους τουρίστες, μην υδρώσουν τα μπούτια σας δίπλα-δίπλα στο λεωφορείο. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε μην προσπαθείς τόσο πολύ να το πει. 20 ευρώ η δώρα ή τώρα, δεν ξέρω. Τα δίνω τώρα που θα μπει το δώρο, αλλά κρατήστε τα για τις καλοκαιρινές διακοπές του Δεκεμβρίου. Σιγά σιγά θα έχουμε και καλό καιρό το Δεκέμβριο. 5 ευρώ Κώστας, τι θα γίνει. Ρε παιδιά, με έχετε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι η κλιματική κρίση είναι μια ευκαιρία να έχουμε σεζόν όλο το χρόνο. Να το θυμίσουμε αυτό. Βέβαια, ναι, με τις πυρκαγιές τώρα θα είναι καταπληκτική η σεζόν. Θυμάστε, προσπαθούσαμε να κάνουμε και ένωση τους τουρίστες που περιέγραφαν σε όλα τα διεθνή μέσα ότι ήταν εφιάλτης, γιατί είχε στο ελληνικό κράτος να προσπαθεί να συντονίσει το πώς θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και καθόντουσαν και παίζαν αγκονιές έξω από τα λεωφορεία. Εννοείται ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για τον τουρισμό. Ρόδος, πέρσι, η Νέα Δουνκέρκη. Χαιρετίσματα από την όχι ιδιαίτερα τουριστική, αλλά πάντοτε ιστορική Λειψία. Καλές διακοπές και συνεχίστε έτσι. Σας παρακαλώ, παιδιά. Αυτό με τις διακοπές δεν. Έχουμε το μυαλό μας εδώ πέρα να κάνουμε μια εκπομπή. Δεν θέλουμε να μας αναφέρετε καθόλου το θέμα των διακοπών. Εγώ το περιγράφω ως μοντέλο Χαβάης για εμάς τους Χαϊβανέζους. Δεν φταίω εγώ. Ναι, ισχύει. Υπάρχουν τέτοια μοντέλα ιστορικά, χώροι έτσι, που χρησιμοποιούνται ως τουριστικά θέατρα, θέρετρα. Και οι ηθαγενείς απλά δουλεύουν. Ναι, παιδιά, και